Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Ρε, καλώς τα παιδιά. Γεια σας. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το κανάλι The Press Project στο YouTube, κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρα προς καλά, θα πω. Είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του The Press Project, τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Σήμερα δεν έχουμε στιλιστικό τέριασμα. Αυτή η εκπομπή είναι όλο ανατροπές, όλο εκπλήξεις, σαν την επικαιρότητα. Το γράφει στα σχόλια ο E.I. Κόλλη. Λέει, αναμένω στιλιστικό τέριασμα και σήμερα. Εντάξει, καλά τα έχουμε πάει. Ταιριάξαμε, δεν βάλαμε τα ίδια. Ναι, εννοούσε το αντίθετο. Το να βάλουμε τα ίδια. Αυτή τη φορά συνοηθήκαμε καλά, χωρίς να μιλήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Χαιρετίσματα από την παγωμένη Λετωνία, στέλνει ο Τεό. Καλησπέρα από Λουξεμβούργο, στέλνει η Ελευθερία. Ψήμα. Καλησπέρα από εξωτική ζωγράφου η Αφρούλα. Και αυτό ψέμα. Και πού είναι αυτοί που... Καλά τώρα, εντάξει. Λετωνία και ζωγράφου έχουν πάει όλοι σε όλα τα εξωτικά μέρη και κάνουν ότι μας ακούνε από εκεί. Θάνος, ακούω ότι ευτυχισμένος που ξεκινάς την εκπομπή και αρχίζω και σκέφτομαι μήπως φταίει η εκπομπή. Τι εννοείς? Δηλαδή μήπως έρχεσαι, ρε παιδί μου, χαρούμενος να κάνεις ραδιόφωνο και σιγά σιγά πέφτεις λόγω της... Το ρίχνω και λίγο πάνω, λόγω της αναστροφής μαζί μου. Δηλαδή ότι ξεκινάς την εκπομπή και λες τι ωραία, πάμε, γεια σας, καλησπέρα και αυτά. Και σιγά σιγά περνάνε τα πεντάλεπτα εκεί πέρα και με κάθε επόμενο πεντάλεπτο είσαι όλο και πιο βαθιά βουτυγμένος στο βούρκο της απελπισίας και του πεσημισμού. Ναι, μπορώ να εξομολογηθώ ότι το ξεκίνημα είναι λίγο ηθοποιός που βγαίνει σαν είδη. Δεν έχει σημασία η πραγματικότητα, ξέρω εγώ. Έχει σημασία ο ρόλος να δείξεις. Είσαι εδώ, λες καλησπέρα στον κόσμο, φαινόμαστε έτσι πολύ αισιόδοξοι και χαρούμενοι και σταδιακά πόσο να αντέξουμε και πέφτει, έτσι υπάρχει μια... Μετά βγαίνει όμως η αλήθεια, η βαθύτερη αλήθεια. Καλησπέρες, γράφει Μαρία, που βρίσκουμε τη χθεσινή εκπομπή με γραμμένο. Είναι προχθεσινή εκπομπή και είναι στο κανάλι του The Press Project, ποιοτική μουσική σε κακή ποιότητα. Θα στείλω. Α, θα βάλεις το link. Το link, ναι, βεβαίως θα το κάνω αυτό. Ένα, και μια που λέμε για προηγούμενες εκπομπές, να δείτε, σε περίπτωση το επιθυμείτε, την συνέντευξη που ανέβηκε χθες το βράδυ με την κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, δικηγόρο. Μια συζήτηση κάπως θεσμική, επιστημονική, θα έλεγα, για το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας, για παράδειγμα, και πώς αυτό χρησιμοποιείται, για το θεσμικό πλαίσιο και πώς αυτό θα μπορούσε να αλλάξει γύρω από την... ώστε να υπάρχει καλύτερη προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών, για το αν ενδιαφέρουν τα ζητήματα δημοκρατίας. Θίξαμε μια σειρά από τέτοια θέματα, με αφορμή το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, χωρίς να μπούμε στην ουσία, γιατί, όπως μας είπε, και είναι λογικό, η ΑΔΑΕ κάνει ακόμα ελέγχους. Δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα της ΑΔΑΕ, δεν έχει κατατεθεί το σχετικό πόρισμα που θα κατατεθεί από την ΑΔΑΕ για να δούμε τι έχει κάνει η ΕΕΠ αυτό το διάστημα. Οπότε υπήρχε το κομμάτι της εχεμήθειας και το ότι δεν μπορούσε να αναφερθεί σε συγκεκριμένη υπόθεση, το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Οπότε αν περιμένετε κεραυνούς κατά της κυβέρνησης κλπ. Θα απογοητευτείτε. Αλλά είναι μια συζήτηση για... που είναι πολύ συγκεκριμένα για το δικαίωμα στο απόρριτο, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στο απόρριτο, πώς αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί, τι λείπει, ποιες είναι οι τρύπες, τι προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τέτοια. Ναι, δεν ήταν η συνέντευξη του τύπου η Εκατερίνα Παπανικολάου μιλάει για όλους και για όλα. Κεραυνή κατά Μητσοτάκη από μέλος ΑΔΕ, δεν είναι αυτό. Όχι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως ότι σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι η κουβέντα έχει γίνει και κάπως έχει καλυφθεί αυτό το πεδίο. Δηλαδή έχουμε αναρωτηθεί, ρε φίλε, τώρα γιατί παρακολουθείς τον Κουκάκη, τι εθνική ασφάλεια, και αυτή η συζήτηση ήταν μια συζήτηση πολύ τεκμηριωμένη και ενήμερη, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε και εμείς παντογνώστες, αλλά και αν έχει αφιερώσει κανείς τη ζωή του στη μελέτη αυτών των θεμάτων, έχει μια κάποια διαφορά, όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να συζητά κανείς αυτά τα θέματα που μας απασχολούν, δηλαδή τι ακριβώς είναι νομικά η επίκληση του απορρίτου μπροστά σε μια επιτροπή που ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. σε θέματα δηλαδή τα οποία έχουν συζητηθεί, να ρωτάς έναν άνθρωπο που είναι η επιστημονική του, το επιστημονικό του πεδίο. Mm-hmm. Είναι στο πεδίο της επιστημονικής της και της θεσμικής της αρμοδιότητας αυτά τα, αυτά τα ζητήματα. Οπότε ήταν προσεκτική στο να εκφράζει την άποψή της για τα επιστημονικά ζητήματα που κουβεντιάζαμε, χωρίς ωστόσο πουθενά να παραβιάζει το, να παραβιάζει το απόρριτο. Και να πω και κάτι, ένα σχόλιο για την εκπομπή. Δεν είναι από τα πράγματα που ρώτησα και που θα βρείτε μέσα, αλλά μου έχει κάνει πολύ εντύπωση στην κυρία Παπανικολάου. Έχει ξαναμιλήσει, έχει μιλήσει σε εκδηλώσεις, έχει αρθρογραφήσει για αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αρθρογραφία της και βεβαίως πάρα πολύ τεκμηριωμένη. Και είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει το δημόσιο αξίωμα που κατέχει ως μια θέση ευθύνης από την οποία απορρέει μια ευθύνη επικοινωνίας με το, mm-hmm. Με το κοινό. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνει χάρη σε κανέναν, ας πούμε, ή κάποια θυσία μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αυτό είναι από τα πράγματα που εκτίμησα πάρα πολύ και το είχε πει και δημόσια μιλώντας για τους δημοσιογράφους που κάναν την ερευνητική δουλειά για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Λέει, εμείς αυτό που κάνουμε είναι απλώς αυτό που προβλέπει η θέση μας. Mm-hmm. Ενεργούμε στο πλαίσιο της θεσμικής μας αρμοδιότητας. Τώρα βεβαίως αυτό έχει γίνει τόσο σπάνιο που όταν το συναντάμε στείνουμε και άγαλμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να μην εκτιμήσεις το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι το γεγονός ότι έχουν αυτές τις θέσεις όχι απλώς δεν θα πρέπει να τους αποτρέπει από το να μιλούν σε δημοσιογράφους, αλλά αντιθέτως υπάρχει ένα καθήκον να γίνει αυτή η συζήτηση όσο το δυνατόν ποιοτικότερα. Ας το πω έτσι. Πριν από οτιδήποτε άλλο και πριν από τις διαφορές της απόψης, ας διαφωνεί κανείς, ας πιστεύει ότι θα ήθελε να γίνεται κάτι αλλού, αλλιώς, ας πιστεύει ότι θέλει. Αλλά είναι βέβαιο ότι αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει ξεστρατήσει σε δευτερεύοντα ζητήματα και είναι μια συζήτηση η οποία είναι ενήμερη για το ζήτημα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει σε βάθος αυτό που συζητά και μπορεί να εστιάσει στο τι μέσα σε όλα αυτά είναι κέριο. Οπότε να τη δείτε αυτή την κουβέντα με λίγα λόγια. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ. Ο Θανάσης βάζει 10 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα ρε Θανάση, πού σε Θανάση. Okay. Θα είχε ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ αφιέρωμα εκπομπή ντοκιμαντέρ για το πώς λειτουργείτε σαν επιχείρηση με πολλές λεπτομέρειες. Είστε ένα ενδιαφέρον εγχείρημα και πρέπει να μοιραστεί η γνώση σας. Τα έχουμε πει πολλές φορές, δηλαδή σε κείμενα που θεωρούνται λίγο κείμενα καμπάνιας, λέμε πώς λειτουργούμε, τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι. Κάτσε ρε Γιάννη, Θανάση, για να ακούω. Με 10 ευρώ, είναι αυτή η παραγγελιά για 10 ευρώ, ο άλλος παραγγέλνει το ντοκιμαντέρ με 10 ευρώ. Το σχόλιο που συνοδεύει. Κάτσε ρε Γιάννη τώρα. Το σχόλιο, που Γιάννη, το σχόλιο που συνοδεύει την, την δωρεά. Και βέβαια... Έχουμε κάνει ένα μεγάλο λάθος, γιατί η Κατερίνα λέει «Καλησπέρα, βάζω να φάω, περιμένετε». Και εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε εκπομπή. Οπότε μπορούμε να περιμένουμε ένα λεπτό. Τι τρώει? Δεν ξέρει. Είπε. Δεν μας είπε. Μα τρώει τώρα τίποτα ψάρια εκεί πέρα και περιμένουμε μπορεί να το πότε θα καθαρίσει το ψάρι. Μπορεί να τρώει μια τυρόπιτα, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, για το... Για να... το κοινό μας, Θάνο. Ναι, έγραψε για να... Okay. Έχουμε μιλήσει για αυτά. Τώρα ξέρεις, αφιέρωμα εκπομπή ντοκιμαντέρ για, για την πάρτι μας μπορεί να μην φανεί πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή συναντιόμαστε, μιλάμε με άλλα αντίστοιχα συγγενικά εγχειρήματα εντός και εκτός Ελλάδας, έχουμε μια επαφή και υπάρχει μια συζήτηση. Εγώ θα πω με πολύ λίγα λόγια ότι το μυστικό του The Press Project είναι ότι έχουμε χτίσει άνθρωπο εδώ πέρα. Το μυστικό του είναι από εκεί. Ότι για να υπάρξει η αρχική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται οικονομικά το μέσο, χρειάστηκε την εμπιστοσύνη του κόσμου να την κερδίσει ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε πάρα πολύ προσωπικό κόπο, ο Κώστας ο Εφήμερος, και ούτε λίγο ούτε πολύ τη ζωή του. Οπότε... το πώς ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το μέσο δεν νομίζω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό για το πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλα τέτοια εγχειρήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή το μέσο συντηρείται μόνο από τις συνδρομές. Ναι. Επίσης, λίγο-λίγο, με αργούς ρυθμούς, αυξάνονται, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Υπάρχουν πολλά καινούργια νέα άτομα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ειδικά σε ένα περιβάλλον που έχει την πόλωση που έχει και με ζητήματα όπως το ουκρανικό που κάπως τέμνει τις γραμμές τις παραδοσιακές και είναι ιδιαίτερα και μέσα στην αριστερά. Ευαίσθητα και μέσα στην αριστερά. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι συμφωνούμε όλοι σε όλα. Δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα και μεταξύ μας, όπως θα έχετε καταλάβει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χάνουμε άλλες συνδρομές που δεν ανανεώνονται ή δεν υπάρχει η κλασική, έτσι εισαγωγικά, αμέλεια ώστε να υπάρχει η επανενεργοποίηση. Δηλαδή είναι ένα πολύ σύνθεση πρόβλημα. Κατά τα άλλα, το έχουμε γράψει πολλές φορές και για τη μισθοδοσία. Έχουμε οριζόντια μισθοδοσία. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τα ίδια. Σας χαίρομαι. Δική σου απόφαση. Έχουμε οριζόντια μισθοδοσία και το βασικό είναι αυτό, παιδιά. Ενώ δεν έχουμε καταστατική απαγόρευση για τις διαφημίσεις, δεν μπορούμε να πάρουμε διαφημίσεις από το προγραμματικό μας σχεδιασμό, δεν μπορούμε να πάρουμε διαφημίσεις από το κράτος, τις τράπεζες, τις πολυεθνικές. Mm-hmm. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να παίρνουμε άλλες διαφημίσεις. Τώρα, όπως είναι αυτή τη στιγμή η διαφήμιση, δεν βασιζόμαστε στη διαφήμιση. Το οικονομικό μας μοντέλο είναι αυτό. Είναι οι πάγιες εντολές. Είναι η ελευθερία εδώ πέρα που έβαλε 60 ευρώ. Κάπως έτσι είναι το οικονομικό μοντέλο. Κάνουμε. Εμείς παρλάρουμε εκεί πέρα, λέμε τον πόνο μας ή ειδήσεις και λοιπά, και παίρνουμε λεφτά. Τι θες να σου τραγουδήσω, τι θέλεις. Θέλεις ένα πιτσιπόρδα. Και για την ιεραρχία και λοιπά. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη κουβέντα. Δεν ξέρω πώς αναλύεται, γιατί είναι ένα λίγο φλού σχήμα. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα που βλέπουν, περνάνε από ένα δεύτερο μάτι τα ρεπορτάζ, που έχουν ένα λόγο παραπάνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κλασική αρχισυνταξία. Βάλε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Αυτό δεν υπάρχει ως ιεραρχία στο The Press Project. Μια άλλη φορά περισσότερα. Σήμερα έχουμε. Αν υπάρχουν υπεύθυνοι για διάφορα καθήκοντα. Γενικά, ό,τι βλέπετε, παιδιά, είναι. Δεν έχει πολύ βάθος το πράγμα. Δεν είναι. Και τα υπόλοιπα καθήκοντα κάπως μεταξύ μας τα μοιραζόμαστε. Για τα πρώτα πονάκια στη μέση. Λοιπόν, τα λέμε και αυτά. Αφού ρωτάνε στο τσάτρε, Θάνο. Αυτό δεν έβαλε λεφτά όμως. Τι γίνεται, τα πρώτα πονάκια. Λοιπόν, τα πρώτα πονάκια στη μέση θέλουν δεκάρικο στο τσάτ. Μετά φτιάχνει. Δεν το συζητάμε. Άλλος άνθρωπος. Μην το συζητάς. 5,99 λέει θέλει να βάλει. Α, θέλει να βάλει 5,99. Και... Ελευθερία, ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Τη σταμασίσαμε. Επικοινωνήσε μαζί μας. Άλλος γράφει το 5,99. Α. Εντάξει. Για λάθη κάνουμε refunds. Εντάξει, νόμιζα ότι η Ελευθερία ήθελε να βάλει 5,99 και θα τα επιστρέφαμε τα χρήματα. Λοιπόν. Να σοβαρευτούμε. Και καλά δίνετε τα λεφτά στο The Press Project. Θα περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι που δίνετε τα λεφτά σας, που είναι το ρεύμα. Φίλε, θα δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες πηγές που δίνετε τα λεφτά σας. Είναι το TPP, είναι η ΔΕΗ ή κάποιος άλλος πλήρως ιδιωτικοποιημένος πάροχος που δίνετε φίλε, τα λεφτά σας. Μου επιτρέπεις ναι, λίγο. Ναι. Και θέλω να θυμίσω, και μετά θα πάρει το λόγο ο συνάδελφος απέναντι, ότι... Δεν σας διέκοψα. Μπορώ να κάνω λίγο ψευτική ένταση για να ανεβαίνω ναι, ναι, ναι, δεν σας διέκοψα. Ναι, ναι, ναι. Δεν σας διέκοψα. Ναι, ναι, ναι. Να περιμένετε, κύριε, όπως περίμενα και εγώ να μιλήσετε. Ωραία. Ότι έχουμε καταργήσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Μάιο του 2022. Να χωθεί το θέμα. Προσπαθώ να μην χωθεί το θέμα. Όχι, έχουμε καταργήσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Το κατάλαβα. Έχει τελειώσει αυτή η κουβέντα. Ωραία, πες. Έλεγα μήπως ναι. να κάνουμε λίγο τη συζήτηση το γιατί δεν συζητάμε αυτό που δεν συζητάμε και μετά να συζητήσουμε με την ησυχία μας την ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Δηλαδή να μην μπούμε στην κουβέντα για το... Οκ. Ωραία. Πάμε ανάποδα. Αυτό είναι το ανάποδο. Κολονός. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα που δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει ότι δεν το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα στην εκπομπή. Καλά, το είπαμε προχθές. Το είπαμε προχθές το τι έγινε και αποφεύγουμε και χθες και σήμερα να μπούμε σε διάφορες εξελίξεις και να σχολιάσουμε διάφορες εξελίξεις και να πούμε την αποψάρα μας σαν να ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί ή τι συμβαίνει. Αυτό είναι το ζήτημα του παιδοβιασμού στον Κολωνό, που, όπου υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα και πάρα πολλά σενάρια. Σε σημείο που αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης προσπαθεί να κάνει τους detective, σχολιάζοντας οποιαδήποτε εξέλιξη προκύπτει, και είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις για να βγάλεις κάποια άκρη, και είναι πολύ λογικό αυτή τη στιγμή να μην μπορείς να βγάλεις την πλήρη εικόνα καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Και οι εξελίξεις είναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και δηλώσεις, δεν είναι, ξέρω εγώ, μια σύλληψη. Μια σύλληψη προφανώς είναι αντικειμενικά μια εξέλιξη. Ναι, το άκρο να όταν... Αλλά οι πληροφορίες δεν είναι... Είναι πράγματα αμφιλεγόμενα, όπως και να το, και να το κάνεις. Το άκρο να όταν έγινε χθες με αυτή την καταγγελία της κυρίας Καρατζιώτη, που βγήκε στους δημοσιογράφους με ένα στικάκι, το οποίο η ίδια υποστηρίζει ότι... περιέχει αποδείξεις για το ότι 12χρονοι εκδιδόταν, την εξέδιδαν σε οίκο ανοχής, ότι την πήγαινε εκεί πέρα και την εξέδιδε ο φερόμενος ως μαστροπός, και ότι περιέχονται και υψηλά πολιτικά πρόσωπα, και γίνεται ένας διάλογος εκεί με τους δημοσιογράφους που λέει αυτοί ηθοποιούς, δεν ξέρω εγώ τι, και τριωτάν και πολιτικοί, λέει και πολιτικοί. Λίγο περίεργος ο διάλογος. Δεν παίξαμε αυτή την καταγγελία. Έγινε πρώτο θέμα χθες παντού. Παντού. Εμείς και επίσης ο σκεπτικισμός ξεκινούσε από το γεγονός ότι δεν είναι η πρόεδρος του σωματείου εκδεδομένων προσώπων. Δεν είναι αυτή που υποστήριξε ότι είναι. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να αναιρέσει πλήρως το αν υπάρχει κάποια βάση σε αυτά που κατήγγειλε. Απλώς ο προβληματισμός εξ αρχής, από τις ώρες και το, πριν το μεσημέρι, πριν τη χθεσινή εκπομπή, ήταν ότι δεν είναι αυτή. Βγήκε και η πρόεδρος του σωματείου και είπε την διέψευσε, τη συγκεκριμένη, είπε κιόλας ότι είναι κάποια που παριστάνει ότι είμαι εγώ και κάνει και ράνει. Μίλησαν και άλλες ακτιβίστρες, μίλησε η Πάολα Ρεβενιώτη, έκανε μια ανάρτηση σχετική. Και είναι μια κατάσταση που δείχνει το πόσο πρέπει, καλά και να διασταυρώνουμε λίγο τις πηγές αντί να παίζουμε φορά παρτίδα την κάθε καταγγελία, ένα. Και δύο, το ότι πρέπει να είμαστε, να κρατάμε μικρό καλάθι, να είμαστε λίγο πιο μετρημένοι στην άποψη και στο σχόλιο περί του τι συμβαίνει. Το ότι στο κουτί της Πανδώρας που πρωτοείδαμε την είδηση αναφερόταν ότι είναι η Κανελοπούλα, από την οποία έχουμε πάρει συνέντευξη στο παρελθόν. Είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ, οπότε ξέραμε ότι δεν είναι η Κανελοπούλου. Βγήκε με το όνομά της ότι είναι η πρόεδρος, όχι δεν είναι η πρόεδρος. Θα μπορούσε προφανώς η καταγγελία να ισχύει είτε είναι είτε δεν είναι πρόεδρος, και αυτό να είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Αυτό που έλεγε παρόλα αυτά δεν έβγαζε νόημα, γιατί έλεγε ότι είχε μόλις ομολογήσει ένα είδε χθες έγκλημα και παρόλα αυτά την είχαν αφήσει ελεύθερη, και αυτή είναι και τα στοιχεία που είχε στα χέρια της. Εγώ θα έλεγα το εξής. Υπάρχει ένα στοιχείο αβεβαιότητας σε αρκετές πτυχές αυτής της ιστορίας. Ένα κρίσιμο ερώτημα για μας, για την δημοσιογραφία που κάνουμε εμείς, και αυτό δεν είναι ποιοτικό, είναι τι κάνουμε. Δεν είναι ότι το κάνουμε καλύτερα από άλλους, είναι ακριβώς τι κάνουμε. Ότι εμείς δεν κάνουμε αστυνομικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, όσο φρικτά αποτρόπαια και αν είναι κάποια εγκλήματα, και να είναι αδύνατο να μην ταραχτείς ακούγοντας να μιλούν για αυτά, δεν είναι το είδος της δημοσιογραφίας που κάνουμε. Δεν λέω ότι, ότι πρέπει να πάψει να υπάρχει, να μην, όπως λέγαμε και για την Πισπυρίγκου. Εντάξει. Υπάρχει ένα κομμάτι που αγγίζει την πολιτική διάσταση και σχετίζεται με την πιθανή συγκάλυψη. Και σε αυτό... Νομίζω και έχω την εντύπωση, αν όσο τα κουβεντιάζουμε, ότι δεν διαφωνείς και εσύ, ότι χρειάζεται μια προσοχή όταν το λέμε. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μας που τα βλέπεις και σε προβληματίζουν. Δηλαδή η σύλληψη των γονιών, ο τρόπος και τα στοιχεία, τουλάχιστον τα δημοσιευμένα στοιχεία για την σύλληψη των γονιών, προβληματίζουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά θα το πω όσο πιο συνοπτικά και ήπια μπορώ, νομίζω ότι τα θέματα στα οποία είμαστε ενωμένοι εναντίον ενός τέρατος, ή δύο ή τριών, δεν έχει διαφορά αυτό, είναι θέματα που δεν ανήκουν στα δικά μας ενδιαφέροντα. Η τηλεόραση έχει κάθε λόγο να το κάνει αυτό. Αυτό κάνει. Αυτό είναι οι ειδήσεις λίγο πολύ. Για μας δεν είναι έτσι. Η πολιτική διάσταση στο σκάνδαλο Λιγνάδη προέκυπτε αυταπόδεικτα από την κραυγαλαία διαδικασία της συγκάλυψης. Υπήρξαν δηλώσεις και δηλώσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο και για το ποιος τον τοποθέτησε και για το με ποιους είχε κοινωνικές επαφές, ποιος πήγαινε με ελικόπτερο να δει τις παραστάσεις του, ποιοι τον κάλυπταν και εξακολουθούν ακόμη και τώρα να τον κάλυπταν. Υπήρχε, εννοώ χειροπιαστά, το στοιχείο της συγκάλυψης. Εδώ πέρα, τι να πω τώρα, ανασύρονται και από φίλους, ανασύρονται εικόνες με ποιους έχει φωτογραφηθεί. Έχει φωτογραφηθεί με τον σκητσογράφο που λέει ότι είχα 35 χρόνια να τον δω. Και αναρτάται αυτή η φωτογραφία. Λέει ότι έχει 35 χρόνια να τον δει. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι ο δικός μας τρόπος. Δεν συζητώ καν τις κουβέντες για τις τιμωρίες και το τι θα ήθελε να πάρει. Είναι ένα πολύ άσχημο κομμάτι αυτό με τις τιμωρίες. Αυτό το θεωρώ αυτονόητο, ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή όταν το λέμε αυτό. Και ξαναλέω, δεν έχει σημασία τι νιώθεις για το φρικτό έγκλημα, γιατί πάντοτε η αυστηροποίηση των ποινών πατάει στα φρικτά εγκλήματα, έτσι νομιμοποιείται αυτός ο τρόπος αντίδρασης, αλλά νομιμοποιείται γενικά. Οπότε δεν είναι ότι μας σοκάρει λιγότερο από ότι σοκάρει άλλους αυτό το έγκλημα, απλώς ο τρόπος με τον οποίο συζητείτε εμένα μου είναι πάρα πολύ αποθητικός και νομίζω ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα που έχει νόημα να συζητάμε εμείς. Έτσι το βλέπω και είναι και προσωπικό κιόλας αυτό. Δηλαδή, το να πεις ότι κάποιος είναι τέρας, ας πούμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ειδήσεις. Είναι αυτός που είναι τέρας, είναι το άλλο που είναι ένα αθώο παιδί. Δεν υπάρχει κάτι για να διαφωνήσουμε εκεί πέρα, αν θα είμαστε με το παιδί ή με το τέρας. Η διαδικασία της συγκάλυψης είναι κάτι που φαίνεται. Θέλω να πω, υπάρχουν τα αρχικά στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με την ίδια σιγουριά που το λέγαμε για την περίπτωση του Λιγνάδη ή του Νίκου Γεωργιάδη, ας πούμε, που επίσης κατέθεσαν στο δικαστήριο. Δεν ήταν δηλαδή ότι αυτός είναι Νέα Δημοκρατία και έκανε κάτι. Ναι. Εδώ πέρα δεν ξέρω τώρα και μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή, αλλά νομίζω ότι είναι ένα αστυνομικό ζήτημα και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε και έχει νόημα να το συζητάμε εμείς πολιτικά είναι υποδιερεύνηση προς το παρόν, ή έτσι μου φαίνεται εμένα. Δεν ξέρω. Υπάρχει σίγουρα ένα σημείο που αξίζει να εστιάσουμε και είναι το κράτος πρόνοιας. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι δομές. Εδώ μιλάμε για ένα ανήλικο κορίτσι. Πολλές φορές μιλάμε για κακοποιημένες γυναίκες. Οι δομές πρόνοιας, όλη η υποστήριξη, το αν υπάρχουν παιδοψυχολόγοι, το αν εφαρμόζονται διεθνή guidelines στην προσπάθεια να προστατευτεί το οποιοδήποτε θύμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και πρέπει να μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Είναι ένα σημείο που αξίζει να εστιάσουμε, για παράδειγμα. Είναι ένα κοινωνικό κομμάτι. Αν υπάρξει κάτι τεκμηριωμένο ως προς το πώς εξελίσσεται η συγκάλυψη, έχουμε και το πολιτικό κομμάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι οι έρευνες που προχωράνε. Μπορείς να με απαντήσεις σίγουρα ναι, επειδή έχεις τις πολύ ξεκάθαρες εμπειρίες της υπόθεσης Λιγνάδη και της υπόθεσης Γεωργιάδη, αλλά δεν μπορείς να απαντήσεις και όχι. Εγώ προχθές, όπως έλεγα, η εμπειρία έχει δείξει, και εδώ χρησιμοποιώ την υπόθεση Σιλιούπολης για παράδειγμα, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κινείται, δεν γίνεται το βήμα παραπάνω ώστε να εξαρθρωθεί ένα κύκλωμα. Φυλακίζονται Δύο κόντε με βαριά κακουργήματα, αυτοί που πιάνονται παυτοφόρο με κάποιον τρόπο, που εμπλέκονται πολύ άμεσα και δεν προχωράμε στα υπόλοιπα. Και στην Ηλιούπολη δεν προχώρησε η έρευνα στο ποιοι ήταν αυτοί που αναφέρονται ως πελάτες. Οι υπόλοιποι βιαστές δηλαδή. Για τις απευθείας εδώ, αναφέρεσης. Εδώ με το κομμάτι των 213 το βλέπουμε. Θα ήθελα εδώ να πω ότι δεν περιμένω προσωπικά κάποια λίστα να βγει στη δημοσιότητα, επειδή ήταν έκφραση θέλησης, όπως και αν κρίνουμε αυτή τη θέληση, με τα χειρότερα λόγια για να βιάσουν το κορίτσι, αυτό που έχει αναφερθεί ως η 213. Υποθέτω, με όσα νομικά ας πούμε, ξέρω, ότι οι αρχές μπορούν να ασχοληθούν με αυτούς που το έκαναν, με αυτούς που συνεννοούνταν, με αυτούς που είναι μέσα στο κύκλωμα. Τα υπόλοιπα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο γράφεται και εκτενώς στα social media με εμπειρίες γυναικών τις οποίες ποτέ εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να καταλάβουμε και μπορούμε μόνο να ακούσουμε για βιώματα από πολύ νεαρή ηλικία, για βλέμματα, για αγγίγματα και ιστορίες που σοκάρουν για το, και για το τι είναι, αλλά και για το πόσο κοινές είναι. Είναι παρόμοια περίπτωση με το πώς, με το φόβο της γυναίκας όταν γυρίζει το βράδυ. Υπάρχει και εδώ ένα κοινωνικό ζήτημα. Το θέμα είναι να μπορούμε να εστιάζουμε σε μια σειρά από πράγματα, να έχουμε την υπομονή, να μην εκφέρουμε την άποψή μας έτσι φορά παρτίδα. Δηλαδή έγινε αυτό με, με τον πατέρα και τη μητέρα που έχουν συλληφθεί. Για πάρα πολύ κόσμο αυτό είναι μια προσπάθεια συγκάλυψης. Δεν το ξέρουμε. Λέει, υπάρχει εδώ πέρα, θεωρητικά υπάρχει αποτελέσματα από τον κοριό της Ελλάς και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι και λίγο το πώς ο καθένας έχει μια δικιά του θεώρηση για το πώς είναι τα πράγματα και μπορεί η πραγματικότητα που είναι πολύ σκληρή να έρθει και να λίγο να γκρεμίσει κάτι από αυτή τη θεώρηση. Ότι δεν είναι η αθώα οικογένεια, ξέρω εγώ, που την εκμεταλλεύτηκε το τέρας. Έχουμε υποθέσεις παιδεραστίας που είναι και το κοντινό περιβάλλον μπλεγμένο. Μπορεί και να είναι και να θέλουν να μετατρέψουν τις έρευνες στο κομμάτι των θυμάτων. Κάτι το οποίο... Ναι. Ή μπορεί να τους εκβιάζουν τις συλλήψεις αυτές και με δεδομένο ότι πρόκειται για, στην περίπτωση του πατέρα για ένα ασήμαντο αδίκημα και στην περίπτωση της μητέρας για κάτι αμφιλεγόμενο. Για μικροποσά αλλά και παρακολουθήσεις, αλλά και περιεχόμενο των παρακολουθήσεων. Τέλος πάντων, λέτε για τις απευθείας αναθέσεις. Το υπονοούμενο είναι ότι εκβίαζε με αυτό το υλικό προκειμένου να παίρνει απευθείας αναθέσεις. Γιατί αν είναι αυτό το υπονοούμενο, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Και αν δεν είναι αυτό, μπορεί απλώς να είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο. Ναι. Δικό μας παιδί και παίρνουμε από εκεί. Ναι, οπότε ας μην τα λέμε έτσι. Πώς να σας το πω. Αν υπήρχε μια πολιτική διάσταση η οποία να είναι φανερή και τεκμηριωμένη, θα το συζητούσαμε όπως συζητάμε τόσα άλλα θέματα. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε κάτι. Το έγραψε ένας φίλος πολύ καλά σήμερα. Τον χορό τον σέρνουν τα κανάλια σε αυτό. Αυτό γίνεται. Είναι αστείο, λέγαμε το πρωί, πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι του δεν βλέπω τηλεόραση. Είναι φοβερό το πως αυτή τη στιγμή, ποιος το κάνει παιδιά αυτό, ποιος το συζητάει αυτό. Δηλαδή μπορεί στα social να καταδικάζουμε ας πούμε το γεγονός ότι πήγανε στο σπίτι του παιδιού, έβγαλε και ανακοίνωση η ΕΣΥΑ, ευλόγως τώρα, αθλειότητα είναι προφανώς. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το θέμα, δεν τελειώνει εκεί γιατί... Είναι ένα ζήτημα στο οποίο οι τηλεδημοσιογράφοι έχουν τον πρώτο λόγο. Και είναι χαρά τους κιόλας. Μαζί δεν καταδικάζουμε. Μαζί καταδικάζουμε. Δεν, δηλαδή υπάρχει ο Μπαλάσκας τώρα για να είναι πάντοτε η φωνή αυτού που δεν μπορεί να υποθεί. Αλλά είναι μια υπόθεση, δεν ξέρω, μπορεί να φανεί ότι κάνω λάθος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι λειτουργεί όπως λειτουργούν αυτές οι υποθέσεις της ακραίας βίας. Δηλαδή υπάρχει ένας γενικός αποτροπιασμός και μια συμπαράσταση στο αθώο θύμα. Αυτό δεν είναι αν είμαστε ευαίσθητοι ή ανέστητοι απέναντι σε ένα τέτοιο ζήτημα. Είμαστε όλοι ευαίσθητοι. Απλώς αναρωτιέμαι τι μπορούμε να κάνουμε και να πούμε εμείς γι' αυτό. Γιατί στις περιπτώσεις που συζητάμε, συζητάμε επειδή κάτι μπορούμε να κάνουμε και να πούμε. Mm-hmm. Γι' αυτό συζητάμε. Δεν συζητάμε μόνο επειδή υπάρχει κάποιος που πήρε ένα τσεκούρι και έσφαξε κάποιον ή κάποια άλλη. Οπότε το ερώτημα αυτό μετατρέπεται σε ένα ερώτημα που λέει τι ακριβώς είναι αυτό που επιδιώκουμε εμείς μιλώντας. Γιατί όταν δημοσιογραφούμε, κάπως έχουμε μια εικόνα του τι είναι αυτό που επιδιώκουμε. Τι θέλουμε να πούμε, τι νόημα έχει να το λέμε εμείς αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ρωτάμε. Είναι ένα ερώτημα που το θέτουμε εμείς στον εαυτό μας. Τι νόημα έχει να το πω εγώ αυτό. Έχει μια σημασία. Αν δεν το πω εγώ, θα λείψει αυτό. Ξαναλέω. Τα λέω χωρίς βεβαιότητα και είναι πάντα πιθανό ο τρόπος με τον οποίο θα ξετυλιχθεί σταδιακά αυτή η ιστορία να δείξει ότι υπάρχει όχι μόνο συγκάλυψη, αλλά ότι η συγκάλυψη αυτή κινείται σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Μπορεί να συμβεί αυτό. Λέω ότι με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, εγώ δεν βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να βλέπω τώρα, ξαναλέω, αφήνω στην άκρη της τιμωρίας, θα κρεμάστε, ευνουχίστε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή αφήστε με μαζί του και δεν ξέρω εγώ τι. Και λέω, οι φωτογραφίες, ας πούμε, με ποιους έχει φωτογραφηθεί. Δεν είναι παράλογο, ρε παιδιά. Mm-hmm. Δεν είναι παράλογο. Σου λένε οι άλλοι, φωτογραφίζεται όλη την ώρα ο κόσμος μαζί μου. Βγαίνω στον δρόμο και λένε, θέλω μια φωτογραφία μαζί σου. Τώρα θα κάνουμε αυτή την κουβέντα, το γιατί έχει φωτογραφίες μαζί του άλλου. Νομίζω ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε, το παρακολουθούμε με, θα δείτε τις ειδήσεις και τα σχετικά, από μια απόσταση. Και νομίζω ότι καλό θα είναι να υπάρξει μια απόσταση σε αυτά που συμβαίνουν και πυκνά είναι και πολλά, μέχρι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα με τι περί του πώς προχωράει έρευνες, τι έχει δικογραφία που σχηματίζεται κλπ. Αυτά. Διάλειμμα 1-2 λεπτών και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Επιστρέψαμε. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμήλελης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και όπως λέει και ο I love 3 Toon BL, καλησπέρα στο πιο χαροπό δίδυμο του ελληνικού ραδιοφώνου. Εμάς λέει. Πρέπει να είναι ειρωνικό, Θάνο. Δεν μου το έχουν πει αυτό ποτέ χωρίς ειρωνία. Ότι είσαι πολύ χαροπός άνθρωπος. Συνήθως μου το λένε με ειρωνία. Δεν το πιστεύω αυτό, ναι. Ότι... Το έχουν πει. Μεταξύ το γράφει αυτό, έπεσαν και τα βιολιά στο διάλειμμα, τα πένθυμα εκεί πέρα. Ό,τι πρέπει. Χαρά τη ζωή είμαστε, ρε παιδιά. Χαρά τη ζωή. Και θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Τώρα μπορώ να πω για τη ρήτρα να προσαρμοστούμε που καταργήσαμε με εντολή Μητσοτάκη. Θα αφήσετε, κύριε Πουλή, να ακουστεί η αλήθεια επιτέλους σε αυτό το site υπέρ της κυβέρνησης. Να βάλει τι θα λέτε για τα fake news αντιπολίτευση που είναι χέρι-χέρι με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Πούτιν. Να βάλει το control τον σχετικό τίτλο και να ξεκινήσει η συζήτηση για ρήτρα Μητσοτάκη. Λοιπόν, τελειώσαμε με τους αυξημένους λογαριασμούς του ρεύματος. Ναι, έχουμε τελειώσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες με τους αυξημένους λογαριασμούς του ρεύματος, από όταν καταργήθηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής. Να θυμίσω ότι ήταν το Μάιο, το είχε ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, δεν είχε πει ακριβώς αυτό. Παίζαν όλα τα φιλοκυβερνητικά ότι καταργείται τον Ιούλιο. Έχουμε πει, αν είναι να γίνει τον Ιούλιο, δεν έχει ήδη γίνει. Δεν καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Μετά μας παρουσίασε ένα νέο φοβερό και τρομερό σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά αυτό που έκανε είναι ότι ενσωμάτωσε τη ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς. Τώρα εσύ δεν βλέπεις πουθενά να γράφει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Βλέπεις, δεν βλέπεις. Και παράλληλα μεγάλωσε η κρατική επιδότηση στις εταιρείες ρεύματος. Οπότε εσύ δεν βλέπεις ακόμα. Χειμώνας, winter is coming. Δεν βλέπεις τα 600, βλέπεις ένα μικρότερο ποσό, βλέπεις και το πόσο δίνει το κράτος για σένα και χαίρεσαι. Βγήκε, είναι στο σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Συντακτών, βγήκε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, γνωστό κομμουνιστό μάγαζο, και έστειλε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, καταγράφοντας τις αυξήσεις στις τιμές στο ρεύμα τους τελευταίους μήνες και λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η τιμή του ρεύματος τον Σεπτέμβριο με το νέο σύστημα σε σχέση με το παλιό σύστημα ανέβηκε κατά 57%. Ωραίο είναι. 57% αύξηση και μάλιστα σε ένα μήνα που δεν είναι και ο μήνας εχμής, ας πούμε. Λέει, αυτό είναι εν ολίγη, το νέο σύστημα τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν ένα ακόμη δώρο προς τους κερδοσκόπους που αύξησαν τις τιμές και εισέπραξαν και τις παχυλές επιδοτήσεις από το Δημόσιο Ταμείο. Mm-hmm. Και λέει, η κρατική επιδότηση που πάει στους παραγωγούς ενέργειας κάλυψε τον προηγούμενο μήνα το 82% της τιμής. Ναι. Δηλαδή, ο άλλος έχει αυξήσει κατά 57% την τιμή και του λέει το κράτος, μην ανησυχείς. Είναι ανελαστική η ζήτηση. Θα έχουν πάντα ρεύμα. Θα το καλύπτω εγώ. Mm-hmm. Τι θες, λεφτά? Θες αύξηση, θες να πλουτίζεις κι άλλο, εγώ είμαι εδώ. Ναι, οπότε έχουμε αυτή την αύξηση που είναι 57% και παράλληλα υπάρχει πολύ αυξημένη η κάλυψη της αύξησης μέσω των κρατικών ταμείων που είναι 82% τον Σεπτέμβριο και είναι και 71% τον Οκτώβριο. Η αύξηση του Οκτωβρίου αναμένεται σύμφωνα με την επιστολή της ΡΑΕ. Οπότε εξελίσσεται, όπως το έχουμε ξαναπεί, μια τεράστια ληστεία, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω, μια τεράστια επιδότηση σε σχροκέρδειας τέλος πάντων, από την οποία πάρα πολλοί κόσμος δεν παίρνει χαμπάρι γιατί δεν τη βλέπει. Δεν βλέπει τις αυξήσεις. Βλέπει απλώς να μεγαλώνει το νουμεράκι με το πόσο το κράτος επιδοτεί. Και σου λέει ότι το κάνω για φιλολαϊκή πολιτική. Κοιτάξτε πόσα δισεκατομμύρια έχω δώσει για να συγκρατήσω τις τιμές ρεύματος, λέει η ελληνική κυβέρνηση, και εσύ εκεί πρέπει να πεις ότι έχουμε καταφέρει να δίνουμε και από τα περισσότερα, στην Ευρώπη δίνουμε από τα περισσότερα, μπράβο Κυριάκο Μητσοτάκη, και να έχουμε και πολύ αυξημένους λογαριασμούς. 2-1. Μιλάμε για αιμορραγία δισεκατομμυρίων από τα κρατικά ταμεία. Μιλάμε για χρήματα τα οποία θα λείψουν και κάποια στιγμή θα τα βρουν μπροστά μας. Όταν πούμε, α, γιατί πήγε το χρέος τόσο, και θα σου λένε μετά ότι τι θέλατε. Θέλατε να κρυώνετε, δεν θέλατε να σας επιδοτώ το ρεύμα. Τι άλλο να κάναμε, πόσα να δώσει ο Κυριάκος, θα σου λένε. Τι άλλο να κάνει, όλο γκρινιάζεται από παντού. Και είναι αυτή η κατάσταση που εξελίσσεται και δεν έχουμε μπει ακόμα στο χειμώνα. Στις αυξήσεις. Και μέσα σε όλα έχεις την κυβέρνηση, όπως είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ στα μέσα Σεπτεμβρίου, να πει στείλτε το λογαριασμό της ακρίβειας στον Πούτιν. Όλο αυτό το πράγμα με το 57% των αυξήσεων και τις αυξημένες επιδοτήσεις του παρόχου το κάνει ο Πούτιν. Ο Πούτιν δίνει τα δισεκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία στους παρόχους. Νομίζω δεν το κάνει ο κύριος Πούτιν. Μπορεί να το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά. Στα νέα της ακρίβειας. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το ζήτημα προφανώς υπάρχει μια κρίση που έχει και εξωγενείς παράγοντες. Αλλά το ζήτημα είναι πώς διαχειρίζεσαι τις κρίσεις. Δεν είναι οι συνέπειες οι ίδιες σε όλη την Ευρώπη. Ναι, μα καλά. αν αυξάνουν τα κέρδη του οι άλλοι. Αν έχουν κέρδη. Ναι. Όχι αν αυξάνουν, αν έχουν. Ναι. Έχουν, ναι. Ναι. Ναι. Αυτό θα πει ότι δεν μπορεί να μου λε ότι είναι εξωγενεί οι παράγοντε. Άμα ήταν εξωγενεί οι παράγοντε, α πιεζόμασταν όλοι μαζί. Mm-hmm. Αλλά γι' αυτό ήθελα να επενδύσω στην ενέργεια, αλλά πήγε στραβά η δουλειά. Ah. Γιατί έγινε πόλεμο στην Ουκρανία και κοίταξε να δει τώρα πώ την πάτησα. Mm-hmm. Δεν την πάτησε. Ναι. Εμείς την πατήσαμε. Ο κόσμος που θα κρυώνει την πάτησε. Ναι, δηλαδή και υπάρχει κρίση και βγάζεις και εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια από αυτή την κρίση. Πώς γίνεται αυτό? Μήπως να μην έβγαζες? Μήπως να άσφυγες το ζωνάρι και να είχες ζημίες? Γιατί να μην έβγαζε δηλαδή? Τι να κάνει, χαζός είναι. Εγώ δεν θέλω να κατηγορώ τους επιχειρηματίες αυτούς. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Μου φαίνεται δηλαδή λίγο υποκριτικό όταν το λέει κανείς. Είναι ένας πόλεμος τον οποίο κερδίζουν. Είναι ταξικός πόλεμος, κερδάνε, χάνουμε και γι' αυτό και πλουτίζουν. Τι να τους πεις τώρα, μην κερδίζεις, αφού μπορεί. Αν μπορεί δεν θα το κάνει, τι θα τον σταματήσει, η συνείδηση. Ολιγάρχες είναι. Mm-hmm. Μην λέμε κουταμάρες τώρα και μεταξύ μας. Το μόνο που θα μπορούσε να τους σταματήσει είναι να πολεμήσει απέναντι πλευρά αποτελεσματικότερα. Δεν συμβαίνει αυτό, οπότε 57% αύξησης, το 82% καλύπτεται από το κράτος. Δηλαδή λέμε ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο παίρνει τα λεφτά μας και τα δίνει σε μια τετράδα της απληστίας. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Yeah. Αυτό γίνεται. Διαμορφώνουν μεταξύ τους τις τιμές και πλουτίζουν κι άλλο χάρη στη διαπλοκή τους με το κράτος. Τι να τους πεις, μην το κάνετε? Δεν έχει νόημα να τους το πεις. Θα έχει νόημα μόνο αν μπορέσεις να το επιβάλλεις αυτό. Δηλαδή να το επιβάλλεις πολιτικά, πώς το λένε. Να μην τρώμε μόνο γκολ. Αυτό που λέει ένας αγαπητός φίλος φωτογράφος, ότι γίνεται, τα γνωστά μου. Γκολ αυτή, σέντρα εμείς. Αυτό. Είναι πολύ κλασικό. Ναι. Δίνουμε συγκεκριμένα την υψηλότερη επιδότηση σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, 3,7% του ΑΕΠ δίνουμε. Δεν και λίγα. Δηλαδή, πετάμε λεφτά, όχι αστεία. Και είμαστε από τις ελάχιστες χώρες, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει σημασία να μείνουμε σε αυτό, που κάνουμε μόνο επιδοτήσεις. Μετά το τέλος, μετά το χρηματιστήριο ενέργειας, μετά από όλη τη διαδικασία, ερχόμαστε και πετάμε λεφτά σε ένα βαρέλι, δίχως πάτο. Και κατά τα άλλα λέμε, θα μπει πλαφόν, δεν θα μπει πλαφόν. Και δεν ξέρω εγώ τι. Η επιδότηση του κράτους είναι από ένα ταμείο που είναι στο χωριό. Δεν το ξέρετε. Σχολιάζει ο Διονύσης. Και λέγαμε και χθες για το καλάθι του νοικοκυριού. Νομίζω ότι σε όλα τα μέτωπα της ακρίβειας, κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα πάει πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το συμπέρασμα που θέλουμε να βγει από αυτή την ανάλυση. Δηλαδή, τι θες, ρεύμα? Μια χαρά. Μακαρόνια νούμερο 6. Πάλι. Δεν υπάρχει αύξηση. Βλέπετε καμιά αύξηση? Αυτά. Και είναι και φοβερό που πάντα οι όποιες πρωτοβουλίες είναι και σε μεγάλο βαθμό επικοινωνιακές. Δηλαδή, να φανεί ότι κάτι κάνουμε τη στιγμή που ουσιαστικά κερδίζουμε χρόνο για τους παρόχους ώστε να διασφαλίζουν τα κέρδη τους. Όπως και το ότι η επιδότηση αυξήθηκε, βολεύει και τους παρόχους, γιατί κάποια στιγμή ο κόσμος δεν έχει να πληρώνει. Οπότε μια χαρά σου διασφαλίζει τα κέρδη το κράτος. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Βγαίνουν τα ρεπορτάζ σωριδών για το πόσοι προσπαθούν να μπουν σε ρύθμιση στη ΔΕΗ κλπ. Και κλείνοντας αυτή την ενότητα, σημασία δεν έχουν όλα αυτά, Κωνσταντίνε. Τι έχει σημασία? Εκείνο το σπιτάκι στην Τζιά. Ό,τι τον άλλη, τι μου πες τώρα? Τι μου θυμίζεις τώρα? Να χτίστηκε. Τι μου θυμίζεις τώρα? Χτίστηκε. Το εξοχικό του κυρίου του Στάση, του Διευθύνοντα Συμβούλου, που κάνει τόσο καλή διαχείριση. Χτίστηκε. Νόμιζα ότι λέγεις το. Α, στη Τζιά, είπες. Νόμιζα Σούνιο, ρε Θάνο. Α. Νόμιζα ότι. Όχι, θα πάμε και στο Σούνιο. Προς το παρόν είμαστε στη Τζιά, στο άλλο εξοχικό. Ήμουν έτοιμος να φύγω για Σούνιο. Παρασύρθηκε το κοντρόλ και άλλαξε τον τίτλο. Τέλος πάντων. Κάπου εκεί θα κινηθούμε. Είναι. Ένα χιλιάρικο την ημέρα να μπορέσει ο άνθρωπος να χτίσει το εξοχικό του, γιατί έτσι είναι. Η αριστεία έχει έξοδα. Mm-hmm. Εσείς τα βολεύετε. Πόσο, 3 εκατοστάρικα το μήνα, πόσα έχει πει ότι χρειάζονται για να ζήσει ο άνθρωπος? Δεν έλεγε ότι με πολλή οικονομία τα καταφέρνεις? Ποιος το ο Στάσης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και πει, μαζί με την υπεράσπιση του, του διευθυντή εκεί πέρα που είχε πει ότι καλά κάνει και παίρνει τόσα γιατί έτσι είναι τα, οι στελεχάρες. Mm-hmm. Ναι, ναι. Είχε πει σε κάποια άλλη στιγμή Γιώνας και πώς τα καταφέρνεις με καλή διαχείριση. Mm-hmm. Με καλή είναι αδιευκρίνηστο πώς τα καταφέρνει. Πραγματικά μπορείς να καταλάβεις πώς τα καταφέρνει. Αυτός έχει τον τρόπο του όμως. Mm-hmm. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, Θάνο. Το άλλο σπίτι. Α, ναι. Αλείτε ΣΥΡΙΖΕΙ, πάτε και χτίζετε. Η εξοχική κατοικία του Αλέξη Τσίπρα στο Σούνιο. Θυμόμαστε αυτό. Πολύ μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλο hit του φιλοκυβερνητικού τύπου. Τι γίνεται, πόσο την νοικιάζει. Έχει ενεργειακό πιστοποιητικό. Την νοικιάζει, πιανού είναι. Και τι συμβαίνει. Και πρώτο θέμα από εδώ και από εκεί. Καθαρίζει και τα κακά όταν βγάζει βόλτα το σκύλο του. Ναι, ναι, ναι. Και φοβερές αποκαλύψεις. Και αναρτήσεις του εκδότη των παραπολιτικών, του Γιάννη, του Κουρτάκη. Και αυτές οι αναρτήσεις κρίθηκαν ψευδείς και συκοφαντικές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Μπλουπ. Αλλά τι σημασία έχει. Σημασία έχει ότι αυτό που χαρακτηρίζεται με το δικαστήριο ως συκοφαντία, ως λάσπη, έπεσε και διαμόρφωσε για κάποιες μέρες μια συγκεκριμένη ατζέντα. Ήτανε, γινόταν το τάδε σοβαρό θέμα και έλεγε δεν απαντάτε για το Σούνιο. Με ξέρω ότι Τσίπρας είχε βγάλει τα πάντα, μισθωτήρια, όλα τα χαρτιά τα είχε βγάλει στη δημοσιότητα. Επέμενε ο Κουρτάκης. Στη δίκη είχαν υποθεί και διάφορα περίεργα ότι απλώς ήθελα να τον πιέσω να απαντήσει, γι' αυτό είπα αυτά, γι' αυτό έγραφα αυτά που έγραφα. Και το δικαστήριο υποχρεώνει τον Κουρτάκη να διαγράψει αυτές τις αναρτήσεις από το λογαριασμό στο Twitter. Ήταν οι αναρτήσεις για δήθεν μια κατασκευαστική εταιρεία που πλήρωσε τις εργασίες επισκευής του ακινήτου και είναι δύσκολο να την κρύψουν. Είναι αργά για να φτιάξουν ενοικιαστήριο συμβόλαιο, όπως είναι σχετικά αργά για να βρουν άκρη πώς πληρώθηκαν τα μηνιαία τμήματα. Αυτό διαγραφή. Να προβεί σε ανάρτηση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και προσωρινά εκτελεστεί απόφαση. Σε περίπτωση μη εκτέλεση, ο εναγόμενος καταδικάζεται σε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, προσωπική κράτηση 3 μηνών. Και σε ό,τι αφορά το σκέλος αποζημίωσης, που είχε, υπήρχε ένα σημείο κριτικής εκεί πέρα, γιατί είχε ζητήσει μεγάλη αποζημίωση, δεν κατατέθηκε το πλήρες δικαστικό ένσημο, ώστε να υπάρχει μόνο αποκατάσταση της αλήθειας και όχι κάποιο είδους αποζημίωση από τον. Οικονομική εξόντωση του δημοσιογράφου. Ναι, του, και των παραπολιτικών. Ναι, ναι, ναι. Λέει το δικαστήριο υποχρεώνει τον Κουρτάκη να αποαναρτήσει την επίδικη ανάρτηση. Το ξέρεις εσύ αυτό ότι μπορείς να ξεαναρτήσεις κάτι. Το διαγράψει. Τέλος πάντων, εντάξει. Λέει να αποαναρτήσει, παύλα διαγράψει. Τέλος πάντων, ό,τι από τα δύο και να κάνει, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά καλό είναι να το θυμόμαστε. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές ότι άμα το έχεις πει. Μετά όσες φορές και να διαψευστεί, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν φτάνει σε κανένα η διάψευση. Όχι, δεν ασχολείται πια κανένας. Δηλαδή, τώρα ποιος ενδιαφέρεται μετά από τόσο καιρό, όταν έχει παίξει αυτό το θέμα. Ότι δεν έγινε. Έχουν διαμορφωθεί οι συνειδήσεις. Πρώτον, έχει αναπαραχθεί από πάρα πολλά μέσα που δεν θα μπουν στην ίδια διαδικασία και δεν θα γράψουν καν για την καταδίκη του Κουρτάκη. Και έχει μείνει η λάσπη που έχει μείνει. Αυτό δεν αφορά τον Τσίπρα. Έτυχε εδώ να είναι ο Τσίπρας. Να είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ίδιο έχει γίνει και για τον Γιάννη Βαρουφάκη έχει γίνει. Είναι πολύ γνωστή περίπτωση η συκοφαντία κατά της Νάντιας Βαλαβάνη για τότε που δήθεν είπε στη μητέρα της να σηκώσει λεφτά πριν τα capital controls ή κατά τη διάρκεια των capital controls σηκώσει λεφτά. Αυτό είχε παίξει το καλοκαίρι του 2015, έτσι. Και η απόφαση, επειδή βγήκε 1 με 2 χρόνια μετά, δεν κυκλοφόρησε. Το πόσο ψέμα ήταν, το πόσο συκοφαντικό ήταν. Υπάρχουν τέτοιες πολύ γνωστές περιπτώσεις, αλλά πολλοί κόσμος τις θεωρεί πραγματικότητα. Τέλος πάντων, χρήσιμο είναι. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Όταν κανείς θίγεται κατά αυτόν τον τρόπο, που ήταν μια συνειδητή συκοφαντία τώρα αυτό το πράγμα, ήταν μια εντελώς κατασκευασμένη πλαστή είδηση, δεν είναι και παράλογο να ζητήσεις να μαζευτεί ο άλλος. Mm-hmm. Νομίζω ότι παρότι λένε σε κάποιες περιπτώσεις ότι όχι, ως πολιτικός οφείλει να απαντά πολιτικά και όχι με δικαστήρια, καταλαβαίνω, είναι λεπτό το ζήτημα, αλλά εδώ πέρα είχαμε μια απόπειρα συνειδητή συκοφαντίας. Δεν ξέρω αν θα... Εδώ νομίζω ότι είχαμε και τα δύο. Είχαμε δημόσιες αναρτήσεις με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή είχαμε τη δημόσια απάντηση και είχαμε και την αγωγή, γιατί προφανώς και το δικαίωμα της ελευθερίας του τύπου πρέπει να προστατεύεται και ο άλλος από το να μην συκοφαντείται. Δεν γίνεται ότι... δεν γίνεται απλά να μπορείς να γράψεις ό,τι θες και να σπηλώνεις τον όποιο πολιτικό σου αντίπαλο. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Και με δεδομένο κιόλας ότι αυτό παίζει ρόλο και στην απόφαση. Δεν είναι ότι... slap αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, και είχαν κυκλοφορήσει ήδη απαντήσεις. Δηλαδή υπήρχαν τα στοιχεία που διέψευδαν αυτό το υποτιθέμενο ρεπορτάζ όταν έκανε την ανάρτηση ο Κουρτάκης. Δηλαδή το δικαστήριο δέχθηκε ότι ήδη θα μπορούσε να έχει πληροφορηθεί. Προφανώς είχε πληροφορηθεί την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό. Τέλος πάντων, να μην λέτε ότι δεν είναι και μια καλή κουβέντα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ορίστε, ορίστε. Ναι. 7 χρόνια τώρα είναι δεύτερη φορά. Είχαμε μπει και στις πρέσπες. Όχι και άλλες φορές. Και άλλες φορές. Και στα δικαιωματικά. Εντάξει. Λοιπόν. Επίσης που κράζατε τραπ μουσική, γράφει ο Λίλ Άντωνης. Ο Λάιτ ανεβάζει Χάρη Ζάβαλο στο Facebook. Πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε μετά. Δεν ξέρω. Ναι, αυτή η ένωση δυνάμεων κάπως μου φαίνεται περίεργη. Λάιτ με Χάρη Ζάβαλο. Έχουμε τώρα το Κωνσταντίνο Αργυρός με 50 Cent βέβαια. Που θα κάνουν συναυλία. Μπορεί να είναι η επόμενη. Πιστεύω ότι όσα και αν είναι τα πράγματα κατά τα οποία, για τα οποία θα μετανιώσω κάποια στιγμή μπροστά στην πόρτα εκεί στην πύλη του Παραδείσου μπροστά στον Άγιο Πέτρο που θα με ρωτήσει για τις αμαρτίες μου και θα σκεφτώ όλες αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες με πρόδωσε η θέλησή μου και δεν έπραξα αυτό που θα επέτασε η συνείδησή μου. Πιστεύω ότι όσο και αν στύψω το μυαλό μου αυτή δεν θα είναι μία από τις περιπτώσεις που θα με βασανίσουν σε εκείνη τη φάση. Αυτό πιστεύω, χωρίς να μπορώ να το πω και με σιγουριά κιόλας. Λοιπόν, σπίτια σας, τελειώνετε. Ξού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρωτάτε για την εκπομπή των κοριτσιών χθες. Δεν έγινε λόγω ασθενείας της Νεκταρίας Ψαράκη. Να διαβάσετε όμως ένα πάρα πολύ όμορφο ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρεμπάρδη, που είναι για μια πασαρέλα στην οποία συμμετείχαν γυναίκες που... πέρασαν και επιβίωσαν από καρκίνο του μαστού. Μια πασαρέλα μόδας ιδιαίτερη, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου του μαστού, στις 25 Οκτωβρίου. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο, υπάρχουν οι γυναίκες που λένε την ιστορία τους στην Γεωργία. Γενικότερα, Οκτώβρης είναι μήνας ευαισθητοποίησης για την πρόληψη, που είναι δυνατή και πρέπει να γίνονται οι σχετικές εξετάσεις. Να δείτε τη συνέντευξη με την Εκατέρινα Παπανικολάου. Μου επιτρέπεις να πω κάτι γι' αυτό στο φίλο Γιώργο που μας λέει «Α, δε είναι, όχι αδαε, χα, χα, χα». Θες να το απαντήσεις εσύ, θα είναι να απαντήσω εγώ. Το είδα, αλλά για ποιο είναι. Και τα δύο, να τα γκουγκλάρει. Όχι, αδαε είναι φορολογική. Αδαε είναι αρχή διασφάλισης απορρίτων επικοινωνιών. Τώρα, αν το έκανα λάθος σε κάποιο σημείο, με συγχωρείτε. Όχι, μα πολύ... μου. Σπίτι είμαστε εσείς, σπίτια σας. Λοιπόν. Έχει ένα point. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Φιλάκια. Γεια σας, γεια σας.